Ninja Voice. Nakita nagpahiyong nga nanambu sa ilang bintana. Sakalit lang nawala ang akong hunahuna sa gisugo ni nanay nga mantika. Kung maglakaw ka, pananaw na sa karay na imong mga mata, sama kahayag sa mga piton, sa kangit-ngit sa kagabion. Ay pastilan, pastilan, pastilan, yun akong di malasan. Nakagay na lang ang mantika na akong gidala. Ay pastilan, pastilan, pastilan, yun akong luoyang gibunalan ko ni nanay sa planggana nga iyang gidala. Magtanaw silang maglaway, diin man kaligwata, na puwerte man yun imong gwapa. Maundang ang basketball kung ikaw muwagi na. Maglakaw ka, pananaw na po sa karay na imong mga mata. Sa kangit-ngit sa kagabion. Ay pastilan, pastilan, pastilan, yun akong di malasa. Nalanay na lang ang ice cream nga akong gidala. Ay pastilan, pastilan, pastilan, yun akong luuya. Natukmok na lang ang ampaw nga kung ginala. Sa kangin